شبی ہے پیمبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر بادستو شده توفیق جهان هستی هیچ یاور نمدد با نغم خار و کسی چه کنم با غم تو دان و دلم در پیری های علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر شبیه پیامبر قلب لیلا کا سکون ہے میری راحت بولو میری دولت میری طاقت میری زینت بولو چپ ہو کیوں اے دل زینب کی حرارت بولو ہائے علی پھرتا تھا ماں پل میں تجھے تیرا پدر عشق یاد دیتے نہ تھے کوئی مجھے تیری خبر ہچکیوں تیری سہارا بنی میرا دل بر ہائے علی شبی ہے پیمبر علی اکبر علی اکبر جب تیرے پاس میں پہنچا تو قیامت ٹوٹی تجھے تڑپائی تھی ٹوٹی ہوئی نیزے کی انی ہائے غربت کا وہ عالم وہ میری مجبوری ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر کانپتے ہاتھوں سے نیزے کی انی تھام لیا نام پر جس کے تیرا نام تھا وہ نام لیا آخری وقت میں بیٹے نے عجب کام کیا ہائے علی اکبر شبی ہے پیمبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر ساتھ نے زیف کلے کیا تھا تیرا ہاتھوں میں ہائے دم توڑتا بیٹا تھا میرے ہاتھوں میں یعنی تو کر گیا اے لال قضا ہاتھوں میں ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر چمکی قوت دل لاش اٹھانے کے لیے، ماں کو بس آخری دیدار کرانے کے لیے، اپنی زینب کو تیرا حال دکھانے کے لیے، ہائے علی شبی ہے پیمبر علی اکبر، غش میں ہے ماں تو پھپی چین نہیں پاتی ہے، خون میں ڈوبی ہوئی بیٹا جو تیری چھاتی ہے، دیکھ کر زخم سکینہ تیری چلاتی ہے، ہائے علی اکبر تیرے مرنے سے بساط نہ رہی آنکھوں میں، ایک اندھیرا سا ہے ہر سمت میری راہوں میں، کوئی کیا جانے جو ہے درد میری آہوں میں، ہائے علی اکبر شبی ہے پیمبر علی اکبر، حال دل شاہ کا خود رویا قلم لکھ لکھ کر، مجلس شاہ میں کوہرام مچا ہے اصغر، بین سرور کا جو آیا ہے لب میثم پر، ہائے علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی اکبر شبی ہے پیمبر